Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 lutego, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Są kolejne zarzuty i wniosek o areszt tymczasowy dla byłego posła Tomasza K., określanego w mediach jako agent Tomek. Dwóch policjantów z Sulechowa w województwie lubuskim zostało potrąconych samochodem podczas interwencji. Trwa obława za sprawcami. Jutro unijne kraje mają zaakceptować przepisy dotyczące transportu międzynarodowego, przeciwko którym protestuje Polska. Tomasz K., w przeszłości poseł PiSu i agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego, usłyszał w prokuraturze regionalnej w Białymstoku kolejnych 9 zarzutów. Wcześniej został zatrzymany przez policję. Zastępca prokuratora regionalnego w Białymstoku Paweł Sawoń powiedział, że zarzuty dotyczą tak zwanego prania brudnych pieniędzy. Łącznie na podejrzanym teraz ciąży 15 zarzutów, bowiem jeszcze 15 listopada ubiegłego roku prokurator przedstawił mu 6 zarzutów. To jest udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenia ponad 10 milionów złotych oraz oszustwa w związku z nienależnym przyznaniem dotacji w kwocie ponad 39 milionów złotych. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie Tomasza K., nazywanego przez media agentem Tomkiem. Za każdy z zarzucanych mu czynów grozi kara do 10 lat więzienia. Głównym wątkiem postępowania są nadużycia finansowe związane z prowadzeniem domów opieki dla seniorów na Warmii i Mazurach, powiedziało olsztyńskie Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper, korzystając z państwowych dotacji. Według ustaleń śledztwa część z tych pieniędzy miała zostać przywłaszczona. Zarzuty przedstawiono dotąd w sumie prawie 40 osobom. Policja szuka sprawców potrącenia dwóch policjantów z Sulechowa w województwie lubuskim. Do zdarzenia doszło w kompleksie leśnym koło Nowego Klębska. Małgorzata Barska z komendy w Zielonej Górze mówi, że policjanci zostali potrąceni przy próbie wylegitymowania dwóch mężczyzn, którzy stali przy samochodzie. Ci mężczyźni nie wykonali poleceń policjantów, wsiedli do samochodu. Policjanci chcieli im uniemożliwić odjechanie z miejsca. Otworzyli przednie drzwi pojazdu. Kierujący samochodem agresywnie ruszył w tył i te drzwi uderzyły obu policjantów. Jeden z policjantów doznał stłuczenia prawej dłoni, a drugi z policjantów uderzony drzwiami przewrócił się i prawdopodobnie przejechało po nim przednie koło samochodu. Ranny policjant trafił do szpitala. Jego życiu nic nie zagraża. Trwa obława za sprawcami. Jutro unijne kraje mają zaakceptować przepisy zaostrzające zasady w transporcie międzynarodowym. Polska, która ma największą flotę transportową, zapowiada, że będzie przeciw. Beata Pumecka. Polska uważa, że pakiet jest szkodliwy dla firm transportowych, zwłaszcza tych małych, bo będzie się wiązał ze wzrostem kosztów i biurokratycznych wymogów. Według Warszawy jest on także szkodliwy dla środowiska, bo nakazuje obowiązkowy raz na 8 tygodni powrót ciężarówek do państw, w których zarejestrowane są firmy transportowe. Kiedy w grudniu przepisy w tej sprawie wstępnie zatwierdzali ambasadorowie z unijnych krajów, 9 było przeciw, w tym także Polak. Nasi dyplomaci mówią, że tak też będzie jutro. To jednak za mało, by zablokować przepisy. Po jutrzejszej decyzji unijnych ministrów przepisy trafią jeszcze do Parlamentu Europejskiego do zaakceptowania na sesji plenarnej. Komisja Transportu dała już zielone światło, ale polscy europosłowie zapowiedzieli, że będą składać poprawki, by zmienić te najbardziej niekorzystne zapisy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych powiedział, że państwo musi finansować media publiczne. W ten sposób Krzysztof Czabański skomentował sprawę rekompensaty z budżetu państwa dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Krzysztof Czabański zaznaczył, że media te pełnią bardzo ważną rolę w państwie. Media publiczne spełniają, lepiej lub gorzej można wobec nich mieć wymagania większe, ale spełniają ważne funkcje wobec właśnie ogółu społeczeństwa. Przedstawiają naszą rację stanu, bronią naszych interesów. Są zobowiązane do przedstawiania rzetelnych informacji, upowszechniania, udostępniania kultury, mecenatu nad twórcami. Media komercyjne takiej roli z różnych powodów pełnić nie mogą. W ostatni czwartek Sejm przyjął rekompensatę dla mediów publicznych w wysokości 1 950 000 000 zł w obligacjach Skarbu Państwa. Ma to być rekompensata za nieuzyskane środki z abonamentu radiowo-telewizyjnego z tytułu zwolnienia z opłaty uprawnionych do tego osób. To był serwis Trójki.

A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. Nadeszła pora na Klub Trójki i serdecznie zapraszamy do słuchania. Za dzisiejsze wydanie odpowiedzialne są Sylwia Hej, Renata Szewczak i ja, Monika Małkowska. Proszę Państwa, co jakiś czas powraca w mniej lub bardziej oficjalnych dyskusjach temat naszych cech narodowych. Czy my, Polacy, wyróżniamy się czymś szczególnym na tle innych nacji i czy są to pozytywy, czy raczej negatywy, czy są tak zwane plusy, czy raczej minusy? I właśnie o tym dzisiaj będziemy mówić w Klubie Trójki. Przy czym miałam inspirację, bezpośrednią inspirację. Zainspirowała mnie mianowicie wystawa w Muzeum Plakatu w Wilanowie. To jest oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. I tamże jest wystawa zatytułowana Tożsamość Polska. No ale przecież nie tylko twórcy plakatu odnosili się do naszych cech narodowych, do pytania o tożsamość, o to jacy jesteśmy. To także domena wielu innych twórców z dziedzin takich jak teatr, literatura, no, sztuka, prawda? No nie mówimy o plakacie tylko, ale obrazy. A także, proszę Państwa, twórcy kabaretowi czasem rozważali ten bardzo poważny temat. Dlatego na początek zapraszam Państwa do kabaretu, a stamtąd wraz z Wiesławem Gołasem wyruszymy w Polskę, żeby zobaczyć, jacy to my jesteśmy. W Polskę idziemy, drodzy panowie, w Polskę idziemy. Pierwsza seta zaszumi w głowie, do ludzi lgniemy. Słuchaj, rodaku, cisza! Czerwone maki, serce, ojczyzna. Trzaska koszula, tu szwabska kula, tu popatrz blizna. Potem wyśnimy sen kolorowy, sen malowany. Z twarzą wtuloną w kotlet schabowy panierowany. My pełni wiary, choć łeb nam ciąży, ciąży jak ołów, że żadna siła nas nie pogrąży. Orłów, sokołów! A potem znów się przystopuje i znów gaz. I społeczeństwo nas szanuje, lubią nas. Uśmiecha do nas się najmilej ten i ów. Tak rośnie, rośnie nasz przywilej świętych krów. Nie jeden to się nami wzrusza, słów mu brak. Rubaszny czerep, ale dusza znany fakt. Nas też coś wtedy w dołku ściska, wilgnie wzrok. Bracia rodacy, dajcie pyska równać krok. Lewa! W Polskę idziemy! W Polskę idziemy! Bracia rodacy! Tu się psia nędza, nikt nie oszczędza. Odpoczniesz w pracy. W pracy jest mikro, mikro i przykro. Tu gołdą spływa. Ham lub bohater, Polska sobotnia alternatywa. No proszę Państwa, mam nadzieję, że nikt nie przysnął wraz z Wiesławem Gołasem na tym, czy nad tym kotletem schabowym panierowanym. Wobec tego w pełni gotowości ruszamy do naszej rozmowy. A gośćmi dzisiaj są dr Mariusz Knorowski, historyk sztuki, dyrektor Muzeum Plakatu w Wilanowie, ale przede wszystkim kurator wystawy Tożsamość Polska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oraz dr Jacek Kopciński, krytyk teatralny, a także redaktor naczelny miesięcznika Teatr. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie Jacku, tak zacznę od pana, bo jechałam metrem i zobaczyłam zresztą po raz kolejny reklamowy, no trudno powiedzieć plakat, bo to jest tylko zdjęcie Wesela Wyspiańskiego. I tak sobie pomyślałam, że chyba nie ma sezonu teatralnego, żeby jakiś teatr w Polsce no, nie podjął się wystawienia tego spektaklu. Czy to jest kwintesencja polskości? Tak, myślę, że jak polski teatr rusza w Polskę, to prędzej czy później trafi do tej brunowickiej chaty, ponieważ tam Wyspiański zebrał wszystkie symbole polskości i samych żywych Polaków, i to w bardzo różnych stanów. Połączył ich ze sobą, zmieszał i przyjrzał się, co z tego wyniknie. I rzeczywiście ta mieszanina symboliki życia polskości cały czas jest wybuchowa. Może nie co sezon, ale zdarza się, że często i niekiedy w tym samym sezonie kilka razy wystawiane jest Wesele. No zresztą Wesele pojawia się także na wystawie plakatu, rzecz to jasna. I to właściwie w różnych wcieleniach, bo wystarczy sama rogatywka z pawim piórem, żebyśmy sobie kojarzyli. Aha, miałeś chamie złoty róg, miałeś chamie czapkę z piór. Prawda, panie Mariuszu? Nigdy nie dokonałem stosownych obliczeń, jak rozległa jest ikonografia tego dramatu, ale tak jak pan powiedział, to jest jeden z najczęściej wystawianych przez różnego autoramentu sceny, no, misterium powiedzmy narodowe, które ma bardzo dużo interpretacji. W zasadzie no może okres międzywojenny tutaj nie przynosił żadnych, ale to z natury jak gdyby promocji w tym okresie wynikało. Natomiast począwszy od 1944 roku mamy już do czynienia z pierwszym plakatem do wystawienia Wesela w Lublinie, czyli w strefie oddziaływania PKWN-u. I jest to od razu plakat Henryka Tomaszewskiego, bardzo prostymi środkami. I oczywiście jest pawie pióro. Niestety nie ma? Tym razem forma przypominająca łowicką wycinankę i już, że tak powiem, zarzewie tej typografii charakterystycznej dla mistrza, czyli wycinane nożyczkami litery. To taka bardzo prosta, o takim genealogii ludowej, że tak powiem, kompozycja. Natomiast im dalej, kolejne dekady no, będą przynosiły tutaj dzieła znaczące, by nie powiedzieć niekiedy wybitne. I stoi za nimi naprawdę no, fantastyczna reprezentacja. I ta seria ma kontynuację po dzień dzisiejszy, co znajduje odzwierciedlenie na naszej wystawie. Chociaż te współczesne graficzne obrazy no, niekoniecznie wchodzą w relację z tą tradycją wcześniejszych plakatów. Nie wiem, czy pan wie, że myśmy już tu w Klubie Trójki kiedyś wspominali pana wystawę przez pana kuratorowaną, a to przy okazji mówienia o symbolach, o w ogóle pewnych firmach, które mają swoje symbole. No tak, czy my mamy jakąś taką naprawdę znaną firmę, czy jesteśmy z czegoś konkretnego znani na świecie? No trudno powiedzieć, żeby wódka to był nasz specjał narodowy, bo chyba Finowie nam to wyjęli w pewnym momencie. Zresztą, nie wiem, wódka się chyba już teraz naprawdę wszędzie produkuje i to już chyba nawet ta najlepsza wódka, która pojawia się w formie plakatu na wystawie, to chyba już nie jest taki najważniejszy znak. Panie Mariuszu, ja tak do pana się zwracam, więc myślałam, że mój znak oczyma już wystarczy. Rzeczywiście w ramach wystawy jest wydzielona taka ścieżka wiodąca w kierunku polskiej tożsamości, zatytułowana marka polska. No to jest przeniesienie takiego brandingowego, że tak powiem, pojęcia, czy marketingowego na pewien szczególny typ reklamy. Reklama, chociaż wyklęta w czasach realnego socjalizmu, no jednak funkcjonowała, a nawet dekada lat 70., zwana dekadą propagandy sukcesu, no obfitowała w bardzo wiele takich komunikatów właśnie wizualnych, jak plakaty, jak reklama pewnych produktów uważanych za typowo polskie. Te plakaty wydawane były przez, w większości przez centralny handlu zagranicznego, więc one były raczej na rynek tak zwany zachodni zorientowane, no ale między innymi też i ta polska wódka, a tutaj nie będziemy wymieniali nazwy. Nie propagujemy alkoholi, ale w bardzo, że tak powiem, brawurowej interpretacji Waldemara Świeżego, wyłaniająca się niemalże z niebytu, więc rodzaj takiej epifanii z butelką jako głównym motywem. Uznałem, że to jest bardzo interesujący przykład, że banalny towar, czy w Polsce nawet pospolity, no może mieć swoją właśnie artystyczną, taką eksplozywną, bardzo ekspresyjną ikonografię i on się tam znalazł, ale w jego sąsiedztwie jest oczywiście polski węgiel, czy lot. Lot jako narodowy przewoźnik. Jest tam również polski Len, który miał tradycję reklamy i przed wojną, i po wojnie. Jest polski rower w barwach narodowych, chociaż o ile przypominam sobie, to wytwórnia Romet nie produkowała takich rowerów, tylko w kolorach bliżej nieokreślonych, które zresztą były bardzo złośliwie określane. No oczywiście wśród marek polskich pojawia się i polska kuchnia, polski miód. No, tych produktów takich, które rzeczywiście traktowaliśmy jako pewien produkt regionalny czy typowy dla naszych upodobań czy dobrodziejstw jak gdyby tej ziemi. No to się pojawiało obok produktów takich już typowo technicznych, czyli to, co było wytworem właśnie dużych koncernów państwowych, czyli chemia, jakieś metalurgiczne historie, etc. A panie Jacku, no to tak sobie pomyślałam, kiedy pan Mariusz wspomniał o tym PRL-owskim okresie, jednak dość długim, pomyślałam sobie, że czasami sztuka, nieczęsto się to zdarzało, ale jednak była no, takim momentem wybuchu sprzeciwu narodowego wobec nielubianego, niechcianego, no, znienawidzonego systemu. Symbol pierwszy, wiadomo, dziady. No tak, i historia dziadów, historia inscenizacji powojennych dziadów, to jest historia rzeczywiście takich powracających napięć, oczekiwań, a wreszcie wybuchów. Oczywiście wspólnie pamiętamy najlepiej 68 rok, 67 i 8, właściwie tak. Czyli dziady Dejmka, ich krótki, ale burzliwy żywot, ich zawieszenie, a potem zdjęcie z repertuaru Teatru Narodowego. Ale pamiętajmy też o filmie. Mhm. Pamiętajmy choćby o Weselu zekranizowanym przez Andrzeja Wajdę. Z tymi słynnymi zdjęciami plenerowymi, które pokazywały żołnierzy obcego państwa, którzy kontrolują teren, podczas kiedy Polacy w rozświetlonej chacie bawią się i tańczą. To był bardzo mocny znak, oczywiście dodany przez samego Wajdę. Zresztą Wesele, pozwoli pani, że wrócę do niego. Bardzo proszę. To jest rzeczywiście cały repertuar znaków i kiedy oglądałem świetną wystawę plakatów w Wilanowie, miałem wrażenie, że ona jest kontynuacją ikonografii Wesela. Przy czym interesujące jest zarówno to, co znalazło się na tych plakatach, wspominaliście państwo o rogatywkach, o pawich piórach, jak i to, czego nie ma, czego nie było na tych plakatach, a co dopiero teraz pojawia się także w teatrze. Mam na myśli ten gorzki, a niekiedy groźny, niebezpieczny wymiar dramatu Wyspiańskiego, zamknięty w motywie chłopskiej rabacji. Mhm. Na plakatach oczywiście widzimy chłopów, ale to są ci ludzie, którzy przynoszą nam radość, obietnicę harmonijnego życia, środowisk różnych klas społecznych, różnych warstw społecznych. Tymczasem wiemy, że Wyspiański zapisał tam bardzo ostry konflikt podlany krwią. I kiedy patrzyłem na te uśmiechnięte twarze wieśniaków na plakatach, przypomniał mi się plakat jednego z tych, jednej z tych inscenizacji Wesela, która właśnie wybiła przede wszystkim motyw rabacji. Znajdują się na niej ludzie, młodzi ludzie, ubrani w stroje imitujące człowieka odartego ze skóry, ociekającego krwią. Myślę także, że najnowsza, świetna inscenizacja telewizyjna Wesela w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego też przynosi ten i problem, i ten symbol, symbol krwi. Rzadki w ikonografii propagandowej, czy też takiej, która miała reklamować Polskę i polskość. No to tu się przypomina plakat Andrzeja Pongowskiego z takim krwawym śladem, tak jak Yves Klein robił niebieskie ślady ciała, to tak Andrzej Pongowski zrobił takie jakby odbicie ciała na białej koszuli. Tak, to plakat do Człowieka z żelaza. Z żelaza. On tym razem nie jest prezentowany na wystawie, był niedawno pokazywany w innych okolicznościach, ale on właśnie tak, że tak powiem, odwołuje się do tego, do takiej poetyki martyrologicznej. Natomiast to, co pan wspomniał, rzeczywiście nie znajduje ze względu na drastyczność odwzorowania. Oczywiście ten werset mego dziadka piłą rżnęli, no, że tak powiem, stanowi wyzwanie dla wyobraźni. Natomiast jeżeli pojawia się chłop w tym kontekście takim chłopomańskim na plakacie, to on jest raczej depozytariuszem tradycji kościuszkowskiej, tak. Jest potomkiem Bartosza Głowackiego. Mhm. Jest nawet taki plakat, kiedy to przekazuje, że tak powiem, to dziedzictwo młodemu człowiekowi, czy dziecku wprost. I o jego, że tak powiem, wojowniczej onegdaj naturze świadczy tylko kosa postawiona na sztorc, ale tą, którą wręcza, no ta już jest przystosowana do tej funkcji, chociaż to jest taki anachronizm w dzisiejszych czasach, żeby dziecko obdarowywać kosą. Natomiast jeżeli mogę jeszcze na temat ikonografii Wesela, bo o tym nigdy dość, to oczywiście na wystawie jest plakat, który jest nie do pobicia. Myślę o plakacie Macieja Urbańca z 1973 roku do Wesela w Teatrze Narodowym. To jest jeden z najbardziej prostych. Plakat typograficzny, gdzie napis Wesele uformowany jest z siermiężnego sznura, takiego konopnego, gdzie widać naprawdę każdy włosie jak gdyby. I jeszcze to jest też fantastyczny koncept autora, że litera W i kolejna następująca, one są uformowane w znaną nam powszechnie sygnaturę Stanisława Wyspiańskiego. Do tego jest purpurowe, gorejące tło, więc kontrast tego pierwszego planu i tego szorstkiego sznura, no powiem, że on powoduje poza wszystkimi takimi odniesieniami intelektualnymi, no wprost fizjologiczne reakcje. To jest coś okrutnego, a jednocześnie no jakiś, nie wiem, genialny koncept. Świetnie to pan opisał, bo rzeczywiście wśród tych tysięcy plakatów, właściwie na wystawie jest tylko około 300, ale tysięcy, które się pojawiały w Muzeum Plakatów w Wilanowie i w ogóle na murach polskich, bo to przecież kiedyś było plakatowane na tam, gdzie było puste miejsce. To ten plakat Wesele zawsze jakoś tam tkwił mi w pamięci, ale skoro mówimy o tych, kiedyś to nazywano niższe stany, no to robotnik, czyli szewcy, panie Jacku. Oczywiście. Szewcy szturmują polski teatr za sprawą Witkacego i współcześnie ten dramat znowu nabiera aktualnych, nowych znaczeń. Pamiętam, już jakiś czas temu, spektakl Jana Klaty, który został zrealizowany w TR Warszawa, właśnie Szewcy u bram, opowiadający o silnym napięciu, jakie istnieje w polskim społeczeństwie w relacji między ludźmi bogatymi i mniej uposażonymi, ludźmi wyższych i niższych stanów. Szewcy to na powrót tekst, którym interesuje się młoda polska lewica, która dokonuje krytycznej oceny sytuacji społecznej w Polsce. I ta krytyczność udziela się bardzo teatrowi, zwłaszcza młodemu teatrowi w Polsce. Co zresztą jest wpływa na to, jak te symbole, o których mówiliśmy, zjawiają się na scenie. Już nie w aurze pewnej teatralnej magii, która ma się udzielić wspólnocie, czyli widzom, tylko właśnie jako znaki opatrzone pewnym cudzysłowem, znaki poddawane właśnie krytycznej ocenie, znaki, którym nie chcemy już albo nie umiemy już zaufać, które opukujemy i sprawdzamy, na ile są jeszcze ważne, autentyczne, czy chcemy nadal je traktować jako symbol własnej tożsamości? Chciałabym troszeczkę Państwa wyprowadzić z Polski, aczkolwiek będzie mowa o Polakach, a właściwie nie tyle mowa, ile będzie śpiew w wykonaniu Tadeusza Chyły. To nie żadna pokraka w staroegipskim stylu, to mumia krakowiaka tu nad brzegami Nilu. Zaczęli go odwijać, już widna głowa, szyja. O, już zaczyna cijać. Hej, ja. Leżymy tu i czekamy, nośmy, szumni i dumni. Co prawda serc już nie mamy, lecz na cóż serce mumi. A jakżeż tam w ojczyźnie czekają na nas do dzisiaj. Wtem jak się nie obliźnie, o rany, ale cizia, brzuch ciągnął do pasa, już znika za nią dusza. Starsza nasza rasa niż się przypuszcza. I tak z przytupem zakończył śpiewkę o Polakach, którzy podobno i nad Nilem czasami zawędrowali nad Nil i tam się znajdują. Proszę Państwa, przypomnę, że my słuchamy trzeciego programu Polskiego Radia, a rozmawiamy o polskiej tożsamości. Panie Jacku, nie ma siły, emigranci. Samo się nasuwa po tej piosence. No tak, jak Polacy wyjeżdżają za granicę, to prędzej czy później lądują w jakimś takim wspólnym pokoju. Może już teraz rzadziej, ale ten wspólny pokój emigrantów ciężko pracujących, a jednocześnie egzystujących w marnych warunkach za granicą stał się symbolem, także symbolem teatralnym za sprawą Mrożka. Znakomitej sztuki Sławomira Mrożka. Przy czym pamiętajmy, że to jest jednocześnie parabola. Mamy dwóch bohaterów, którzy mają reprezentować nie tylko Polaków, ale samą polskość. Właśnie polskość plebejską i polskość inteligencką. I jednocześnie rozegrać między sobą ten dramat, który wydawało nam się, że już odszedł w przeszłość. Tymczasem wraca. Wraca jako konflikt społeczny, jako Polska A i Polska B, jako Polska miasta i Polska wsi. Nie byłoby emigrantów, gdyby nie było Wesela. Ci dwaj to jest jakby taka wąska reprezentacja tamtej weselnej wspólnoty. Tak mi się wydaje, że rzadko kiedy styka się ze sobą kilka twórczych gatunków. Na przykład teatr rzadko kiedy spotyka się ze sztukami wizualnymi, choć można powiedzieć, że performance to jest i to, i to. No, ale tu mi się przypomniał autobus, który był dziełem no jeszcze wówczas młodego teatru, sceny, a trochę też i takiego performatywnego działania Akademii Ruchu. Wojciech Krukowski i jego ekipa zagrali autobus. Panie Jacku, czy też panie Mariuszu, czy ktoś może... To znam ten performance tylko z zapisu filmowego. Krukowski i jego współpracownicy rejestrowali je takimi niewielkimi czarno-białymi kamerami. I to robi do dzisiaj wstrząsające wrażenie. Autobus, o którym pani mówi, wypełniony młodymi ludźmi, performerami, statystami, którzy siedzą zupełnie nieruchomo, jak rzeźby, ale siedzą w tym autobusie w miejscu, które nie jest przypadkowe. Obok przechodzi ulica, a nią idą gromady robotników na kolejne zmiany do fabryki. Wchodząc i wychodząc, zauważają tych samych nieruchomych młodych ludzi w nieruchomym autobusie. Niezwykły, wstrząsający symbol, który jest tym bardziej przejmujący, że jakby możemy obserwować bezpośrednio jego działanie na obserwując reakcję tych przechodzących robotników. To była prawdziwa, żywa, chociaż bez słów rozmowa młodych artystów zupełnie sobie nieznanymi, ale przecież bliskimi polskimi robotnikami. Wydaje mi się, że niewiele wystaw miało taki wpływ na cały naród i tak bardzo było dyskutowanych, omawianych, no i miało taki oddźwięk, jak dwie wystawy Marka Roztworowskiego, przygotowane no jeszcze w okresie socjalizmu, czyli romantyzm i romantyczność, no podobno najbardziej polska cecha, właśnie ta romantyczność, jak również Polaków portret własny. To były rekordy wtedy, panie Mariuszu. No, pamiętam. Nie widziałem romantyzmu i romantyczności w Zachęcie, natomiast pielgrzymowałem do Krakowa, do Muzeum Narodowego i to się pierwszy raz zdarzyło. To rzeczywistość, jeszcze okres studencki. Stały kolejki. Stała kolejka i rzeczywiście no, był to rodzaj takiej, tak jak mówię, rodzaj narodowej pielgrzymki. To była monumentalna wystawa. Dzisiaj tego typu formatom stawia się zarzut, że one po prostu nie pozwalają skupić się jak gdyby na esencji, bo jednak zbyt wiele bodźców, zbyt wiele impulsów. No ale pamiętna jest ta ostatnia jak gdyby część całego widowiska, bo ona była tak parateatralnie skomponowana, kiedy zwiedzający mogą przejrzeć się w lustrze i skonfrontować, znaczy swoje odbicie z całą tą epopeją narodową, która w różnych formach, bardzo jak wiemy wyniosłych, megalomański, bo ta wystawa miała raczej taką poetykę, ona dotykała większości, że tak powiem, naszej wielkości, czy takich wyobrażeń o sobie, no, wyrastających ponad przeciętność, to cała i tradycja militarna, i tradycja pierwszej Rzeczpospolitej, i imperium, prawda, które decydowało o sytuacji w tej części świata, etc. Oczywiście były też różnego rodzaju takie współczesne transkrypcje, na ile te wszystkie urojenia czy wyobrażenia, one mieszczą się też w tym współczesnym jak gdyby ocenianiu siebie. I tam też, o ile pamiętam, pojawił się autobus, bo wiemy, że tak, to jest ten oczywiście autobus Bronisława Wojciecha Linkę, który cały czas kursuje przy tego typu okazjach. Również niedawno w Muzeum Narodowym na wystawie Krzycząc Polska. To jest taki nieodłączny rekwizyt, który No, ja nie mówię, że to jest dzieło socjologiczne, czy pokazujące jakiś przekrój społeczeństwa, ale ono jest tak w odbiorze traumatyczne w jakimś sensie, że chociaż nie przypomina to autobusu, to myślę, że jakieś takie... To jest taki szkielet jakby, jak taki otwarty autobus, jak sama platforma właśnie są siedzenia i tam siedzą też przedstawiciele, różni przedstawiciele naszego społeczeństwa, ale jest ten dramat, tam naga kobieta, no to wszystko jest szalenie poruszające. Ja myślę, że w tym jest nawet, w tym obrazie Linkego jest jakiś archetyp, z którego nie wszyscy do końca zdają sobie sprawę, ale powiem tak, że kiedy pracowałem w Centrum Rzeźby Polskiej w Warońsku, studenci zrobili akcję taką właśnie performatywną, wykorzystując rzeczywiste rekwizyty, między innymi właśnie fragment autobusu. Oni nie mieli nawet w pamięci dzieła Linkego, nie kojarzyli tego, a jednak próba zainscenizowania jakiejś dramaturgii właśnie z wykorzystaniem tego, no, była jakąś energią, która napędzała ich do działania. No to jednak mamy kolejny link pomiędzy sztukami wizualnymi, tak to się teraz nazywa, a sztuką teatralną. A mi się przypomniał jeszcze jeden bardzo ważny obraz z autobusem właśnie. Właściwie tam nie ma ludzi, tam nie ma pasażerów, natomiast jest prowadzący, jest ten, który jest, to jest też symbol, czyli Andrzej Wróblewski i jego kierowca autobusu. Chyba nawet nie jest dwie albo trzy wersje przedstawienia. Tak, to jest dzieło jedno z bardziej intrygujących, jedno z ważniejszych ikon w ogóle współczesnego malarstwa polskiego. Też o bardzo złożonej, że tak powiem, wykładni i różne, że tak powiem, są komentarze. Ja powiem tylko od strony formy plastycznej. To dotyczy w ogóle wielu obrazów Wróblewskiego, że jego maniera malarska, jego gest malarski z punktu widzenia, że tak powiem, kompozycji i czytelności formy, no są bardzo, bardzo plakatowe w zasadzie. Mógłby to być plakat. Można zapożyczyć się w tej twórczości, natomiast sam obraz sam w sobie jest rzeczywiście skończonym arcydziełem. A teraz chciałbym Państwu... uchylić rąbka tajemnicy pana Jacka Kopcińskiego, ponieważ porozumiewaliśmy się w sprawie innego autobusu. Jest to bardzo współcześnie namalowany obraz parę lat temu, ale właściwie on się jakoś tak odnosi do tych autobusów, o których przed chwilą była mowa. Czy to też jest według pana jakieś takie symboliczne przedstawienie? Tak, mówimy o świetnym cyklu malarskim Podróżni Jacka Sztuki. I rzeczywiście wszystkie te obrazy przedstawiają pasażerów autobusów w różnych sytuacjach, w różnie kadrowanych, różnie nam ukazywanych. Ale rzeczywiście cały ten cykl potwierdza myśl, która tutaj już została wypowiedziana, że w polskiej ikonografii narodowej, ale ikonografii współczesnej, autobus stanowi jakiś wyjątkowy znak, jakiś wyjątkowy symbol. Jest taką przemieszczającą się sceną, na której pojawiają się ludzie, którzy na 10, 15, czasem na godzinę, 15 minut czy godzinę tworzą wspólnotę i obserwowanie ich w podróży staje się wymowne, staje się też przejmujące. Ja też sobie przypominam dramat, który został zrealizowany w Teatrze Telewizji Marka Pruchnieckiego, Pielgrzymi. Ten autobus wiezie Polaków dużo dalej, bo aż do Rzymu. Chodzi o pielgrzymkę katolicką, ale sama sytuacja w takiej wspólnej podróży jest na wskroś dramatyczna. Ujawnia różnice, napięcia, konflikty. Wspólna podróż staje się takim powracającym motywem w polskim teatrze, w polskim filmie, ale tak jak słyszymy, także w polskim malarstwie. Autobus, ale też czasem pociąg, to taka mała scena, na której dużo się wydarza. Tu mi się przypomniał teatr, który podróżował właśnie, nawiązywując troszkę do przeszłości teatralnej, czyli właśnie do tych trup wędrujących, mianowicie Reduta. A tak, no, odwraca pani sytuację. Tym razem to artyści jeżdżą, tak, by spotykać się z publicznością, ale właśnie taką publicznością, która czeka na teatr, która sama do teatru nie dociera, dla której teatr bywa niespodzianką albo gościem. Rzeczywiście podróżujący Polacy i podróżujący artyści w najdalsze rejony kraju to takie lustrzane odbicie tego samego motywu. To było międzywojnie i po wojnie także. No tak, ale przede wszystkim międzywojnie. Proszę panów, no, wystawa, która stała się naszym punktem wyjścia dla naszej rozmowy i dywagacji, można oczywiście w nieskończoność mówić na temat polskości, natomiast wystawa sprowadza nas do takich 10 punktów. To nie są chronologiczne działy, one mieszają czasy, mieszają a to XIX wiek, a to XX, a nawet XXI, ale jeden z działów jest taki, no, bez którego właściwie nie mogłaby się ta wystawa odbyć. Polonia. Symbol Polski. Symbol matki Polki. Symbol bywał to również symbol takich prób wyzwoleńczych w momencie, kiedy Polski nie było na mapie. Tak, to zawsze miałem upodobanie do akademickiego malarstwa. Bardzo lubię właśnie sceny alegoryczne z personifikacjami. A tak się szczęśliwie składa, że motyw Polonii jest bardzo dobrze reprezentowany w polskiej sztuce, w grafice i co ciekawe w różnych rejestrach. Ja też bardzo chciałem na tej wystawie zestawić takie kreacje bardzo majestatyczne, królewskie, z wszystkimi atrybutami. Korona, oczywiście w koronie, z berłem, asysta oczywiście orszaku, a albo to będą husarze, albo to będą przedstawiciele różnych warstw społecznych. A jednocześnie miałem dostęp do takich bardzo naiwnych, sentymentalnych, mocno nieortodoksyjnych interpretacji. To głównie to są wydawnictwa polonijne, które raczej były, znaczy eksponowały takie bardziej familiarne, jak gdyby, odczucia. Kobieta-matka. Kobieta-matka. To jest kobieta niekiedy upodobniona do innych legendarnych kobiet z historii. To jest kobieta, która przeistacza się nagle, to odwołuje się do etosu rycerskiego, staje się Joanną d'Arc, co jest czytelne. Albo wciela się w postać Emilii Plater, a więc jest insurgentką i walczącą. Ona również przeistacza się i to ważne, na wystawie jest to dwukrotnie pokazane, bo te powtórki czy takie peregrynacje motywów bardzo mnie interesowały. Pojawia się również jako Mater Dolorosa, czyli przedstawienie typu Pieta. Pieta, tak. I oczywiście pojawia się jako Matka Polka wojująca, która demonstruje swoją witalność, oddanie macierzyństwu, ale jednocześnie jest emblematem walczącej współczesnej feministki, wyposażoną we współczesne, jak gdyby, rekwizyty. Więc to rzeczywiście jest jeden z ciekawszych takich wątków. I oczywiście to tutaj są różnego rodzaju jeszcze zależności względem pojęcia ojczyzny, prawda? I nawet swego czasu odbywała się dyskusja na ten temat, dlaczego nie matczyzna, bo wiemy, że w różnych językach te referencje są różne. No i oczywiście mamy w pamięci gombrowiczowską synczyznę, która też próbuje jak gdyby zmierzyć się z tym tematem, z jakiego to rzeczywiście rodzaju, że tak powiem, cała nasza uczucia względem tych pryncypiów narodowych się wywodzą. Czy one mają rodowód męski czy żeński, czy też mają być zastąpione czymś zgoła alternatywnym. No, skoro dojechaliśmy do Gombrowicza, no to nie można o nim nie powiedzieć kilku zdań w kontekście teatralnym, panie Jacku. Polska w oczach Gombrowicza, to, czy polskość, czy Polacy, to nie jest jakieś takie pozytywne zjawisko, nasza tożsamość narodowa. Znaczy, polskość jest jedną z form, które krytykował Gombrowicz, ale krytykował po to, żeby uświadomić, że polskość jest formą. I myślę, że współczesny polski teatr, a może szerzej współczesna polska sztuka, zwłaszcza krytyczna, ona coraz bardziej próbuje nam uświadomić, i że tożsamości są konstruowane. Że tożsamości nosimy jak teatralny kostium. Że tożsamości ktoś nam szyje i podsuwa, że nie jest, że nie rodzimy się z nimi. Rzeczywiście tak jest, że takie naturalne przekonanie o tym, że polskość oznacza to, to, to i to i wyraża się w takich, a nie innych symbolach, które są po prostu nasze i które reprodukujemy w swojej pamięci, swojej wyobraźni. Tego rodzaju świadomość chyba odeszła już w przeszłość. Zwłaszcza za sprawą teatru, wszystko to stawiane jest co chwila pod znakiem zapytania. A dlaczego? A z jakiej perspektywy? A przez kogo? A w jakim celu te znaki opatrzone są taką, a nie inną interpretacją, mają taką, a nie inną wartość, uznawane są za symbole? Wspomniał pan tutaj o feminizmie. Jedną z takich krytycznych perspektyw badania polskiej tożsamości jest właśnie krytyka feministyczna, coraz częściej obecna w Teatrze Polskim. I nie chodzi tylko o pytanie, czy kobiety, czy też kultura polska jest męska, czy kobieca. To jest pytanie o to, dlaczego ona taka jest. Dlaczego w ten sposób działa. Czy mogłaby działać inaczej. To krytyczne podejście, ono trochę nas oddala od naszych tożsamości. Mam czasem wrażenie, że przecina takie bardzo delikatne więzi między nami, ale też chyba sprawia, że jesteśmy bardziej świadomi tego, kim jesteśmy, i tutaj Gombrowicz byłby z tego zadowolony. Ale jest pewna cecha, która chyba nie uległa wygaszeniu, czy też nie pod wpływem tego, co się dzieje współcześnie, nie uległa zmianie, może tak powiem. Mianowicie nasze zamiłowanie do przodków Sarmatów. Nawet kiedy ktoś nie miał takowych, to znajduje jakiś pseudoprzodków, być może oni są zmyśleni, zamawia u artysty lub też nabywa na pchlim targu jakiegoś tam przodka Sarmatę, wiesza sobie w salonie i krótko mówiąc podszywa się. Czy to też jest element polskości, jakiś taki ciąg do parcie do tego, żeby wyciągnąć korzenie i to oczywiście te pozytywne, czyli sarmackie, choć jest znak zapytania, czy sarmatyzm jest czymś pozytywnym. Spojrzałam na obu panów. W tym chyba, oczywiście można na to spojrzeć z pewnym dystansem i z ironią. Gombrowicz znowu się przypomina, który smagał Polaków za ten imitatorski ton i naszej kultury. Ale też w tym też kryje się pewna tęsknota za tradycją, za przeszłością, za głębszym zakorzenieniem. Jeżeli ktoś za tym tęskni, to znaczy, że tego mu brakuje. I rzeczywiście, żyjąc w kulturze współczesnej, tej krytycznej, tej biorącej wszystko w cudzysłów i budującej dystans i lubującej się w efekcie obcości, zakorzenienie, pewne poczucie wspólnych wartości jest coraz bardziej pragnienie tego jest coraz bardziej odczuwalne, jak sądzę. Ja myślę, że nie może się odbyć żadna wystawa, która usiłuje podsumować, no, jakoś tam opowiedzieć o Polakach bez słynnych portretów trumiennych. I oczywiście przywołuje się wówczas pompa funebra, te spektakle właściwie, można by powiedzieć, pochówkowe, funeralne. I tak sobie pomyślałam, u pana Mariusza na wystawie Tożsamość Polska czegoś takiego nie ma. Natomiast jest coś innego. Też taka galeria przodków. Pan, nie tylko przodków, ale także i postaci żyjące. Tam się pojawiają. Panteon Wielkich Polaków, panie Mariuszu. Tak, to jest rzeczywiście namiastka takiej galerii sarmackiej portretów trumiennych. Jest taka realizacja. To jest plakat Andrzeja Pongowskiego do filmu Barbara Radziwiłówna, który jest dokładnie w tej konwencji utrzymany. Natomiast nie chcieliśmy Barbary Radziwiłówny nobilitować do tego panteonu. Natomiast to, o czym pan wspomniał, rzeczywiście to jest bardzo istotne, bo te nawroty czy sentymenty do tej genealogii sarmatyzmu, one nie są zawsze pełne, bo wtedy nawet powołując się, czy wywodząc jak gdyby swoją osobistą tradycję, nie zawsze podkreśla się orientalizm tego, prawda? Bardziej jednak ta orientacja prozachodnia, czyli okcydentalizm jest nam bliższy niż to wschodnie pochodzenie tej naszej genealogii. Natomiast no, ja nie znalazłem tego typu obrazów, natomiast w historii obrazów generalnie sprawdza się tego typu zasada, że powiedzmy, że tradycja łańska jest pewną kontynuacją tej sarmackiej tradycji, czy takiej sienkiewiczowskiej, że tak powiem. Tak jak kiedyś badacz obrazów powiedział, współczesny, tak ja bym sparafrazował, współczesny motocyklista jest też ułanem wcielonym w dzisiejszych czasach. I proszę państwa, przesiądźmy się wobec tego na motocykle z fantazjowaniu o galopowaniu ze skrzydłami husarskimi gdzieś tam za naszymi wrogami. Mówiliśmy dzisiaj, właściwie poszukiwaliśmy różnych cech polskich. Mówiliśmy o wystawie Polska Tożsamość, a właściwie odwrotnym szyku Tożsamość Polska, poprawiam się, która jest w Muzeum Plakatu w Wilanowie, a gośćmi byli Mariusz Knorowski, historyk sztuki, kurator tej wystawy i dyrektor Muzeum Plakatu w Wilanowie. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Oraz Jacek Kopciński, krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika Teatr. Dziękuję również. Dziękuję. Dziękuję Sylwii Hej i Renacie Szewczak za wspieranie nas tutaj. I proszę państwa, teraz na koniec pogalopujemy jednak, a ja się z państwem żegnam wraz z końskim tętentem Monika Małkowska. Jest kuchar siwuchy, od ucha rżnie skrzypek, dziewucha z kożucha. Dukaty, słuchajcie psu braty, słuchajcie sarmaty. Pan prosi, pan stawia, pan płaci. Hop, sasa do lasa, od sasa, hop, sasa, jest łasy pohasać. Po lasach dziś asan sarmacki chodzony. Od łubniów po Wawel, niż młotów i hebli, jest więcej krawel. Chłopaki, czapraki, czas konie kulbaczyć. Sarmaci, sarmaci, sarmaci. Co to? Sarmaci, sarmaci, sarmaci. Pan żąda, zagrajcie, zatańczcie, zaśmiejcie, zawalczcie, zaśnijcie. Zalejcie, siadajcie, psubraty. Słuchajcie, sarmaty. Pan prosi, pan stawia, pan płaci. I hop, sasa do lasa, od sasa, hop, sasa, jest lasy pokasać. Po lasach dziś asan, jak dużo w krąg kruków. Nad lanem, nad dzbanem, nad ranem, nad hamem, nad lanem, nad panem. Jak mało dziś orłów, jak wiele trza płacić, zapłaćcie, sarmaci, sarmaci. Beto! Sarmaci, sarmaci, sarmaci.